राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विक्रम संवत 2050 फाल्गुन कृष्ण नवमी 6 मार्च 1994 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद बीना सर के श्री मुरली मनोहर धुरे पर हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। बिल्कुल ये बात अनुभव की है, जाने वाले को न जाने वाला देखता है, बदलने वालों को न बदलने वाला देखता है, परिवर्तनशील को अपरिवर्तनशील देखता है। तो हम संसार के बदलने को भी जानते हैं, शरीर के बदलने को भी जानते हैं, मन के भावों का बदलना भी हमारे समझ में आता है, और तो क्या बुद्धि के बदलना का भी समझ में आता है। वो जो अहम भाव है, उस अहम भाव का भी परिवर्तन हमें दिखता है। खास मूल में अहम भाव है, तो अहम भाव में कभी अभिमान ज्यादा होता है, कभी अभिमान कम होता है। अहम है इसमें अभिमान है, अभिमान तो ये तो स्वयं अहम अभिमान है, और इसमें अपने में कुछ गुणों को देखने से होता है, कुछ विलक्षणता देखते औरों के विषय तो अभिमान होता है, और अपने ममता वाली चीजों को अधिक अपने में देखते हुए धन संपत्ति में है, जमीन जायदाद में ज्यादा है, तो वो दर्प होता है। जहां दर्प और अभिमान दोनों होते हैं वहां ये फर्क होता है, अभिमान होता है वहां दोनों में अभिमान कह देते हैं। ऐसे वो अभिमान जागृत में रहता है, जो सूक्ष्म अभिमान है, मैपन है, वो मैपन जागृत में रहता है और स्वप्न अवस्था में रहता है, गाढ़ नींद अवस्था में वो पर नहीं रहता है। ऐसा आप अनुभव करें, केवल सुनना नहीं है, ठीक अनुभव करें कि गाढ़ सुषुप्ति होती है जिसमें सपना भी नहीं होता। इस गाढ़ अवस्था में, नींद की गाढ़ अवस्था में मैपन नहीं होता है, ना बुद्धि होती है, ना मन होता है, ना ज्ञानेंद्रियां होती है, ना कर्मेंद्रियां होती है, ना शरीर होता है, ना प्राणों का भी ख्याल रहता है कि प्राण आते जाते रहते हैं। तो इस अनुभव से ये सिद्ध होता है कि जिन परिवर्तन, जिन चीजों के परिवर्तन का ज्ञान होता है, वो अपना स्वरूप नहीं है। अपना स्वरूप वही है जो बदलता नहीं। अभी आप देखो तो बाल्यावस्था हमारी चली गई, जवानावस्था चली गई, वृद्धावस्था आ गई, ऐसे रोगी अवस्था, निरोगी अवस्था, धनवत्ता, निर्धनता, प्रतिष्ठा, अप्रतिष्ठा, इज्जत, बेइज्जत, महिमा, निंदा, आदर, निरादर, ये सब बदलते हैं। परंतु उन सबको जानने वाला वो नहीं बदलता है। सुषुप्ति में जानने वाला का अनुभव नहीं होता, को अनुभव अहंकार और इंद्रियों के द्वारा होता है। वे जब अविद्या में लीन हो जाती है तो ऐसा अनुभव नहीं होता, परंतु जागने पर मैं नहीं था ऐसा अनुभव नहीं होता है, अपने अभाव का अनुभव किसी को नहीं होता है। मन नहीं था, इंद्रिया नहीं थी, बुद्धि नहीं थी, ये ज्ञान नहीं था, तो मैं सुख से सोया, कुछ भी पता नहीं था। तो कुछ भी पता नहीं, इस बात का तो पता था ही, कुछ भी पता नहीं था। नहीं तो ये कहते कुछ पता था कि नहीं था, हमें पता नहीं, ऐसा नहीं कहते। निसंदेह कहते कुछ भी मेरे को पता नहीं था, तो इनसे अपना होनापना सिद्ध होता है। ये होनापना अपना स्वरूप है। ऐसे संसार सब बदलता है, परंतु संसार में जो परमात्मा है वे बदलते नहीं है। आपने गीता, भागवत, रामायण आदि कई ग्रंथ सुने हैं, बहुत सा सत्संग किया है, विवेचन सुना है, इसमें तरह तरह का परिवर्तन होता है। युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, और अभी इस जमाने में कितना परिवर्तन हुआ है। हम लोगों के जीवन में जितना परिवर्तन देखने में आता है, इतना परिवर्तन हरेक जीवन में नहीं होता। हरेक के जीवन में इतना अनुभव नहीं होता, ऐसा परिवर्तन हुआ है। परंतु इतने परिवर्तन में संसार जब बदल गया, परंतु भगवान बदले, ये बात सुनी है कहीं कि भगवान आजकल दूरी आ गए हैं, पहले वाले नहीं रहे हैं। जैसे राज्य बदलता है, मालिक बदलता है, ऐसे परमात्मा नहीं बदलते। तो परमात्मा नहीं बदलते, इस आप सब नहीं बदलते, तो आपकी परमात्मा के साथ एकता है और संसार के साथ आपकी एकता नहीं है। क्योंकि आपके शरीर, मन, इंद्रियां ये बदले, आप नहीं बदले हैं, और संसार सब बदला है, परंतु संसार में परमात्मा नहीं बदले हैं, वो तो वही है। तो न बदलने वाले, न बदलने वाले एक है, बदलने बदलने वाला एक है। तो शरीर की संसार के साथ एकता है, स्थूल शरीर की स्थूल शरीर के साथ, स्थूल दृष्टि सृष्टि के साथ संबंध है, सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म दृष्टि के साथ संबंध है, कारण शरीर का कारण सृष्टि के साथ संबंध है। ये तो इनके हैं, और हमारा संबंध परमात्मा के साथ है। वो परमात्मा के हम हैं, हमारे परमात्मा है। ये बात एकदम ठीक है, क्योंकि ये नित्य है, और शरीर और संसार बदलता है। तो बदलता है उस संसार में से शरीर को आप एक अलग मान लेते हैं, ये गलती होती है। शरीर से संसार अलग नहीं, संसार से शरीर अलग नहीं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो ये पांच भौतिक सृष्टि एक है सभी, उसमें शरीर को अलग मानना ये गलती है। इस गलती का सुधार करने में परमात्मा और आत्मा तो एक हुए, शरीर और संसार एक हुआ। जैसे ये शरीर मेरा नहीं है, मेरा है, तो ये संसार मेरा नहीं है। तो संसार शरीर एक है, तो ये शरीर मेरा नहीं, तो संसार भी मेरा नहीं है, और शरीर मेरा है तो संसार भी मेरा है। इन दोनों में अगर एकता हम कर लें, हमारा शरीर तो हमारा ही संसार है, और संसार हमारा नहीं तो शरीर भी हमारा नहीं है, अगर ऐसा कर लें तो बहुत लाभ हो जाए। शरीर और संपत्ति ये संसार की है, तो संसार की सेवा में लगा लेना, और ये स्वयं अपना परमात्मा के साथ एक, तो परमात्मा का अंश है, तो अपने को परमात्मा में लगा देना। शरीर संपत्ति संसार की और स्वयं परमात्मा का, तो परमात्मा के साथ हमारी एकता है। शरीर के साथ एकता नहीं है, क्योंकि सबका अनुभव है कि बचपन में मैं था वही आज मैं हूँ, परंतु बचपन में शरीर था वो शरीर वो नहीं, वो बदल गया है। उसमें इतना परिवर्तन आ जाता है कि बालपन में किसी ने हमें को देखा, आज देखे तो पहचान नहीं सकता, इतना परिवर्तन हो गया। परंतु आप अपने में अनुभव करते हैं, जो बालकपन में मैं खेलता था पढ़ता था वही आज मैं हूँ, तो ये आपको एक अनुभव होता है दंडाकार, वही मैं हूँ। इस ज्ञान को प्रत्यभिज्ञा कहते हैं शास्त्रीय परिभाषा में, तत्ते दंता वगाही ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा, तत्तार दंता और ये वह तो परोक्ष में है, ये प्रत्यक्ष में है, तो वही मैं हूँ जो बालकपन में था वही मैं हूँ, बालकपन में था अभी हूँ। तो अपना होनापन वैसा का वैसा है, तो होनापन हमारा है वो स्वरूप है, बदलता वो अपना स्वरूप नहीं है, क्यों बदलने का हमारे को ज्ञान है, और बदलने वाला है वो बदलने वाले को नहीं वहां समझ सकता, तो नहीं बदलने वाला कैसे समझेगा, बदलने वाला बदलने वालों को भी नहीं समझता तो बदलने वाला नहीं बदलने वालों को कैसे समझेगा। अर्थात ये शरीर मेरे को नहीं जान सकता, मैं शरीर को जानता हूँ, संसार परमात्मा को नहीं जानता और परमात्मा संसार को जानते हैं, ऐसे मैं इनको जानने वाला हूँ। तो शरीर के साथ मेरी एकता नहीं है, जो न बदलने वाले प्रभु है उसके साथ हमारी एकता है। अब शरीर और शरीर की संपत्ति को अपनी मानता ये भूल होती है, इससे राग द्वेष ईर्ष्या अधिक पैदा होते हैं, ये हमारे नहीं है। संसार की सामग्री वो हमें संसार से मिली है, तो संसार की सेवा में लगा देना हमारा कर्तव्य है, जितना हम लगा सके सुगमतापूर्वक, और नहीं लगा सके तो माने ये है तो संसार की हम नहीं लगा सके, ये परमात्मा की है तो संसार की है। देखो मालिक तो है परमात्मा और धातु है संसार, तो शरीर संसार का है और शरीर और संसार ये सब परमात्मा का है। परमात्मा तो जीवात्मा का भी मालिक है, ये अपरा और परा दो प्रकृति कही है भगवान ने, भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृति सदा अपरा यम और इतस्तम प्रकृति विद्धि में प्रभाव, इसे अन्य एक परा प्रकृति जीव जीव रूप, तो जीव रूप चेतन प्रकृति है, शरीर ये जड़ प्रकृति है, परमात्मा चेतन है, संसार ये जड़ है, जो जड़ जड़ एक है, चेतन चेतन एक है। तो हम भगवान के सन्मुख हो जाए तो सन्मुख हो जीव मोए जब ही जन्म कोटि अगनाश तब ही अनुजन्म पाप नष्ट कैसे हो जाए, कि भगवान से विमुख होने से पाप शुरू हुए हैं, भगवान के सन्मुख होते ही वो शुरुआत से मिल जाएगा पाप, हो ही नहीं सकता। भगवान से विमुख होने पर जड़ का सन्मुख है, जड़ता के सन्मुख में कामना हुई, कामना कारण से पाप हुई, जड़ता के साथ एकता मानता है, यही गलती होती है। तो ये हमें नहीं मानना है, ये संसार की वस्तु संसार के अर्पण कर देनी, भगवान की वस्तु भगवान को अर्पण कर दी, जय राम जी की मुक्ति हो गई, अपना कुछ रहा ही नहीं, अपना कुछ भी नहीं रहा तो बंधन कैसे रहे, कुछ न कुछ रहे उसमें बंधन होता है। गांव में बहुत से घर है परंतु तो अपना घर है उसका बंधन है, औरों का बंधन नहीं है। एक सज्जन कहते थे कलकत्ता में आग लगी तो मैं जहां था उनसे दूर हमारा घर था जिस मोहल्ले में, उसमें आग लगी तो तुम्हें बहुत जोर से भागा कि आग लग गई, घर जल जाएगा। नजीक जाकर देखा तो हमारा घर जला नहीं है, वो दूसरे घर जलते हैं। ऐसा देखो तो वो मेरी तेजी भागने की वो बंद हो गई, धीरे धीरे हो गया, कभी हमारा घर नहीं जला। तो हमारा मानने से आप बताती है, हमारा न मानने से आप क्या हुए? अरे हमारा मानना न माना हमारा अधीन है, माने न माने, हम हमारा माने हमारा न माने, किसका है? परमात्मा का है। बात सच्ची, हमारा तो हमने माना है, परमात्मा का तो है, ये तो है ही परमात्मा की, तो मालिक परमात्मा है। अरे धातु प्रकृति है, उस प्रकृति से बने हुए सब चीज है, तो प्रकृति का है। और ये शरीर मिला, ये संसार का है, ये माता पिता से पैदा हुआ और संसार का अन्न खाकर पाला, शिक्षा भी संसार से पाई, तो संसार जो पाई वो संसार को दे दे, और परमात्मा से अपने वो परमात्मा को दे दे, निहाल हो जाओ। तो दीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, आपकी चीज नाथ हम तो आपको ही समर्पण कर देते हैं। तो संसार की चीज संसार को अर्पण कर देने का नाम कर्मयोग है, और अपने को अलग कर देना संसार से ज्ञान योग है, और परमात्मा के अपने आप को परमात्मा में अर्पण कर देना इसका भक्ति योग है। मैं संसार का नहीं, संसार मेरा नहीं, संसार जड़ में चेतन हूं, ऐसा चेतनता का ज्ञान आत्मस्वरूप का बोध हो जाए, तत्व ज्ञान हो गया, और मैं जो तत्व हूं सत में ओरापन मेरा वो समष्टि होनापन से एक है, तो समष्टि परमात्मा का होनापन है, उसमें अपना होनापन मिला दिया, तो ये भक्ति योग हो गया। तीन योगास्तयो मया प्रोक्ता निर्णाम श्रेयो विदित सया। तो संसार की चीज संसार को दे दे, अपने शरीर का निर्वाह जो करते रहे और सेवा संसार की करते रहे, और अपने आप को भगवान का मानते रहे। संसार की वस्तु सर्वथा संसार की सेवा में लग जाएगी तो मैं परमात्मा हूँ, ये मैं अलग हूँ ये अनुभव हो जाएगा। मैं अलग हूँ अनुभव होने पर भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाएगा, कि मैं तो परिचन्न हूँ, परमात्मा है वो अपार असीम प्रचन्नता रहित व्यापक है, उसी परमात्मा का मैं हूँ। तो अपने आप को भगवान घर पर छोड़ दे, इससे एक विलक्षणता होगी कि जो संसार की चीज है आपके शरीर, ये भगवान छुआ लग जाएगा, आप संसार में न रहकर भगवान को लगे, भगवान को प्राप्त कर दे, भगवान के साथ है। एक होते तो आपका शरीर भी भगवान का, इंद्रिय भी भगवान की, प्राण भी भगवान का, मन भी भगवान का, बुद्धि भी भगवान की, अहम अहम ये भी भगवान का, जहाँ भगवान का बन गया भक्ति हो गई, और आप अलग हो गया ज्ञान हो गया, संसार सेवा लग गया योग हो गया, इनमें से जो सुख मिला वो कह लो, फल तीनों का एक होगा। संसार से अलग मैं हूँ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, तो परमात्मा का अभिशाप हो जाएगा, और मैं तो परमात्मा का ही हो गया, तो संसार हमारा रहे ही नहीं, हम तो अलग हो गए, तो बस तो भक्ति हो गई। केवल अलग हो जाए तो ज्ञान हो गया। तो भगवान का होने में सुगमता पड़ती है, ये है जो संसार के जीव भगवान के हो जाए तो संसार भी भगवान के अर्पण, हम भी भगवान के अर्पण, हमारा भी भगवान के अर्पण। यत करोषि रसनासि यत जोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय यत तत्कुरुष्व मदर्पणम्, भगवान के अर्पण कर दे, फिर मोल हो जाए, आनंद होगा। शुभ अशुभ फल मोक्ष से, शुभ अशुभ दोनों फलों से मुक्ति हो जाएगी, कि हमारा है ही नहीं तो हमारे पापुण भी नहीं रहा, भगवान को दे दिया, अब भगवान की मर्जी है जिसे करूं, शरीर को भी भगवान की मर्जी में रख देना, अपने आप को भगवान की मर्जी में रख देना, फिर भगवान की राजी में अपने राजी, भगवान के नाराज में नाराजी। भगवान क्या कहते हैं, ये भगवान करते हैं वही होता है, राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा नहीं कोई, भगवान जैसे चाहते वैसे ही होता है, उस उल्ट फिर कोई कर ही नहीं सकता। तो फिर भगवान के ही शरण हो जाए आपके, तो फिर शरणागति सिद्ध हो जाएगी, फिर मौज हो जाएगी। शोक चिंता भय उद्वेग हलचल ये नहीं होगा, और खाना पीना चलना फिरना वैसे ही होगा। जो दुख करता है, जलन होती है जैसे, वो सब मामला अलग हो जाएगा, फिर जलन में हो जाओ, दुख नहीं होगा। जैसे आज दूसरे शरीरों का, दूसरे घरों का, दूसरी संपत्ति का हमें कोई असर नहीं पड़ता, रूस अपना नहीं मानते, रूस अपना नहीं मानते, हमारे उनका नहीं मानते, वे अपने नहीं मानते, तो मुक्ति ज्यादा तो हुई हुई है संसार से। अपना घर, अपना कुटुंबी, अपना रुपया इतना अपना दिखता है, और अनगिनत के रुपये, अनगिनत के मनुष्य, अनगिनत के घर है, उनकी कोई चिंता नहीं होती। तो अपना जो चिंता होती है भगवान का, उसकी चिंता मिट जाती है, क्योंकि संसार को अपना माने तो संसार तो मिटने वाला है, इसमें चिंता होती है। भगवान को अपना माने भगवान मिटने वाले, बदलने वाले है ही नहीं, चिंता होती है नहीं। जो घर की रुपयों की रक्षा करेगी, भगवान की रक्षा की जरूरत नहीं, वे है जो ही रहते हैं सदा ही आनंद में। तो हमारी चिंता मिट जाती है, भय मिट जाता है, शोक मिट जाता है, हलचल मिट जाती है, सब आफत मिट जाती है, केवल हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, इस बात राम के न चाहे सोई हो ही, करे अन्यथा नहीं कोई, मौत हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, भगवान के विधान में प्रसन्नता होगी। नया परिवर्तन होते ही आनंद, सुख रूप से परिवर्तन तो आनंद, दुख रूप परिवर्तन तो आनंद। परिवर्तन करने वाले परमात्मा है, उनकी चीज है ये सब, उनकी मर्जी ये होगी, अच्छी बात ये होगी। अब इसमें कोई शंका उत्पन्न होगी नहीं, तो भगवान के मान है, दादू तो संसार का है, प्रकृति अंश प्रकृति का, और हम ये अंश है, परमात्मा हमारा अंश ही है, हम उनके साथ हैं, प्रकृति के साथ है, यह व्यक्ति पुरुष हम प्रकृति से गुण ही सर्वथा वर्तमान रूपी न सब भूये हो जाए थे, क्यों भूये में तो गुण संगो से है ना, प्रकृति गुण ही से अलग मान लिया, गुणों का संग नहीं हुआ, कारण गुण संग नारायण नारायण नारायण।